Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе раман бурлеску Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Слухайце першыя старонкі твора. Ад аўтара. У 21 стагоддзі мне захацелася напісаць кнігу пра тыя часы, калі чалавек быў дзіцем, і чалавецтва палягала ў стане дзяцінства, і гэтым дзіцячым садком кіравалі выхавацелі, усімагутныя і ўсяведныя алімпійскія багі. Ясна, што ўсё гэта адбывалася у старажытнай Грэцыі, а ў Грэцыі, казаў той, усё ёсць. Грэцыя была калыскаю усясветнай цывілізацыі, і тое, што мы маем сёння, мы маем дзякуючы той старадаўняй Грэцыі, той эпосі, якую называюць антычнасцю. Я ўявіў сабе тагачасную Грэцыю, у сваёй свядомасці накрэсліў яе карту з яе гарамі і долами, з вінаграднікамі, козамі і пастухамі, і яна падалася мне падобнай на маю радзіму, Полачыну, або Крыўю. Таксама старажытны і запаветны край, адкуль вытокі мудрасці і кніжнасці Беларусі. Чалавецтву, што выйшла з улоння прыроды, нас та ў такі час расці і мудрэць, і вось з'яўляюцца героі і мудрацы, падлеткі антычнасці. Адным з такіх быў легендарны Геракл, тынейджер, паводле сваёй імпульсіўнай, наіўнай, запытальнай натуры, але ўжо дарослы чалавек сваім целам. Геракл перамагае дэмана ў мінулых эпох. Па сутнасці, перамагае адвечны страх чалавека перад незразумелым, ліхім, невытлумачальным. Мяне турбуе яго агрэсіўнасць, юначы максімалізм, і я баюся, каб ён, чалавек, што стаіць на пачатку новай цывілізацыі, не абрынуў свой гнеў на ўсё жывое, на братоў нашых меншых, якія маюць права на існаванне нават у тым выпадку, калі прырода сатварыла іх брыдкімі. Надта ўжо мой герой спадзяецца на свае цягліцы, кулакі, булаву і лук з атручанымі стрэламі. Геракл робіць і часткова выпраўляе свае памылкі. Ці выправіць іх цывілізацыя? Ці знойдзе яна адказ на тую загадку, якую паставілі перад Гераклам алімпійскія багі? Герой жыве ў прачуванні новай эпохі, у якой алімпійскія небажыхары сыдуць у цень. Геракл расце разам з чалавецтвам, і таму маю кнігу можна назваць раманам выхавання. А калі нехта любіць неверагодныя авантуры, метамарфозы і паядынкі, ён таксама знойдзе іх у гэтым творы. Цяпер яшчэ вось што. Нехта з першых чытачоў рукапісу запытае ў мяне: «Пятро, а чаму Грэцыя, Мікены, Геракл, чаму не нашая, беларуская? Ёсць у нас, прыкладам, свае асілкі, каці гарошак, скажам, або Хвёдар Набілкін». А, перапрашаю, пра Хвёдара Набілкіна я напісаў п'есу-казку, а Алімп, Парнас, Геракл, яно ж даўно ўжо наша, беларуская. Ну, прыгадайма паэмы «Энеіда на выварат» і «Тарас на Парнасі», дзе ў прыватнасці можна прачытаць і такое: «Вось б'юцца Марс ды з Геркулесам, а Геркулес, як той мядзведь, каб цешыць старага Зевеса, хахол ён Марсу добра мнець». Наша літаратура заўжды ўмела з долі іроніі, гумару казаць пра былое, пра паважныя рэчы і тое самае. Спрабуе рабіць аўтар новай версіі прыгодаў Геракла. Трыножак Апалона. Горы ў Факідзі былі так густа населены багамі, духамі, фаунамі, сатырамі, німфамі ды дэманамі розных рангаў, што для людзей тут амаль зусім не заставалася месца. Яны і самі асцерагаліся набліжацца да падножжа Парнаса, вяршыня якога заўсёды хавалася ў белым, бы казінае малако, покрыві аблокаў. Часам сюды ўбіваліся заблукалыя падарожнікі, ды калі яны чулі чароўныя спевы, што ліліся з вяршыні, дык хутка ўцякалі і выганялі сваіх козаў. Усе ведалі, што там, у захмарных вяршынях, жывуць нябачныя людзям музы, а іх павадыр Апалон жартаў не любіць, слічны. Заўжды малады бог дужасцю сваёй быў амаль роўны Зеўсу. Апалон караў і літаваў, насылаў эпідэміі дзіўных жахлівых хваробаў на цэлыя гарады і краіны, але мог і вылекаваць ад самай жудаснай немачы. Зачароўваў сваім цудоўным граннем на кефары, расчульваў нават жалезныя сэрцы, але яго музыка магла давесці чалавека і да вар'яцтва. Кажуць, Апалон можа перакінуцца ў крумкача ды мыш, што ў сваёй любасці ён гэтаксама не мае меры, як і лютасці, і асыпае сваіх улюбёнцаў зямнымі багаццямі. Аднак ніхто са смяротных не прагнуў сяброўства з ім, бо ўсе ведалі, як далёка шыбае свае смертаносныя, падобныя да сонечных прамянёў стрэлы, гэты вабны ды жорсткі бог. Аднак людзі ў тыя часы вучыліся жыць нават там, дзе гэта здавалася і немагчымым. Як вераб'іная пара майструе сваё гняздо побач з арліным, на схілі Парнаса прыпыніліся са сваім статкам два казапасы. Уначы яны разам з козамі хаваліся ў прасторнай пячоры, удзень козы абскубвалі траву і кусты між камянёў, пастухі даглядалі іх, а на спевы і музыку, што данасілася з вяршыні гары, звярталі не больш увагі, чым на казлінае бляянне. Зараз яны прымастаколіліся на краі скалы і моўчкі сілкаваліся ячменнымі блінцамі і сырам, запіваючы ежу кіслым півам. Абодва падобныя – касмылі, нячасаныя бароды, панурыя позіркі з-пад кашлатых броваў, абодва каржакаватыя, мускулістыя і крываногія, як боствін вінаграднікаў, казланогі Дыяныс. Толькі бароды былі ў іх рознага колеру. У аднаго серабрыста-белая, у другога рудая. Козы раней за людзей адчулі набліжэння небяспекі. Статак збіўся ля ног пастухоў і жаласна бляяў. Сівабароты ускочыў на каменька паглядзецца. Малады хутка дастаў са скураной торбы найстаражытнейшую зброю пастухоў – прастку. З-за каменнага выступу магло выскачыць што заўгодна драпежнік, нават леў. І львы вадзіліся ў той час у Еўропі. Злосны дэман ці пачвара, што з'явілась з вусцішнага сну. Казаўся чалавек. Але такі чалавек, якога пастухі з Факіды раней ніколі не бачылі. Чорныя валасы выдавалі ў ім жыхара Элады. Калі б пастухам хапіла часу вывучыць погляд незнаёмства, яны б прачыталі ў ім горыч, крыўду і гнеў, боль, памяць пра бяссонныя ночы, глухі плач ды праклёны, што рваліся з грудзей. Але пастухоў уразіла і напалохала іншае. Цягліцы, бы ўдавы ўздымаліся пад скурай прыхадня пры кожным руху. На ім была туніка, на плячах нешта накшталт плашча, Яны амаль не хавалі пачварнай гульні цягліца ў незнаёмага. Ён падняў вочы, стамлёна перавёў позірк на пастухоў, як быццам толькі што ўбачыў іх. «Мне патрэбен павадыр вашага статку, пастухі», вымавіў ён гучным голасам, што звык загадваць. І, не звяртаючы больш ніякай увагі на людзей, схапіў за рогі вялізнага чорнага казла і адным рухам закінуў яго за спіну. Пастухі разгублена утаропіліся на волата казёл, закаціў ад жаху зялёнае вока і забляяў. «Ён вялізны, але ж нас двох», – падумаў рудабароды. «А яшчэ ў нас ёсць зброя. Аддай казла, ты, смярдзючы іншаземец!» Нечакана для сябе заверашчаў ён. «Вас жа засталося двох, навошта вам трэці? Не хвалюйцеся, я прынясу вашага казла ў ахвяру Апалону». І ён пайшоў па схілі з казлом, які жаласна бляяў за спінай, ды больш не азіраўся. Аднак рудабароды пастух ачомыўся ад разгубленасці і не захацеў так проста аддаваць павадыра статку. Ён спрытна зарадзіў сваю прастку важным каменем, раскруціў страшную зброю і кінуў камень услед незнаёмаму. Стрэл стаўся трапным. Камень абавязкова па цэлі быў у галаву выкрадальніка казлоў, калі б незнаёмы, быццам бы меў трэцяе вока на патыліцы. Ён раптам развярнуўся і маланкавым рухам злавіў камень, левай рукой размахнуўся, рудабароды, закрываючы галаву рукамі і скавычучы, схаваўся за выступ скалы і, варта адзначыць, своечасова. Камень, пушчаны рукой волата, раскалоў гэты выступ, засыпаў пастухоў дробным друзам. У жаху абодва пастухі, стары і малады, кінуліся ў пячору, услед ім нёсся рогат незнаёмага. «Навошта ты чапляўся да яго?» – раздражнёна выгаварыў стары маладому, калі яны адважыліся вызірнуць на свет. «Не пазнаў яго ці што?» «Энага? А хто ж ён такі?» «А, хіба ты нічога не чуў пра Алкіда, сына Амфітрыёна?» «Гэта што за птушка такая?» сустрэўся б ты з гэтай птушачкай у лясах Кіферона, калі ён там паляваў на львоў. Паказвалі мне яго, калі я туды гнаў статак, і распавядалі сёе-тое. Ці чуў ты пра вяшчальнікаў Эргіна, цара Архамена? Яны нарваліся на гэтага бандыта, калі збіралі даніну з мясцовых жыхароў, дык ён ім адрэзаў насы і вушы, ды загадаў вярнуць цару замест даніны. Таму дзякуй Зеўсу, што так лёгка выкруціліся. Незнаёмы ж, якога стары пастух назваў Алкідам, быў ужо на супрацьлеглым баку Парнаса, караскаўся да сваёй мэты па вузкай сцежцы, што вяла між камянёў ды хмызнякоў. Мінуць гады, сотні гадоў, і гэтая сцяжынка ператворыцца ў шырокі шлях, пракладзены тысячамі паломнікаў, што ідуць да храма Апалона ў Дэльфах, каб прынесці гожаму ды магутнаму богу ахвяру ды спытаць пра свой лёс. Жрацы храма Апалона стануць такімі ўплывовымі і магутнымі, што змогуць вызначаць лёс усёй Элады. Але ў тыя сівыя часы часам прыйдзе да ахвярніка Апалона бяздзетная жонка, каб маліць магутнага бога пра спадкаемца, прыйдзе струплявата, які спадзяецца ачысціцца ад страшнай хваробы, прыйдзе забойца, які чакае, што Апалон пазбавіць яго ад пакутаў, прынесеных эрыніямі, багінямі помсты. Алкід ішоў упэўненую хадою, адчуваючы, што да яго вярнулася моц. Перамога над двума пастухамі на нейкае імгненне акрыліла яго, і ён быццам забыўся на страшны вопыт згубаў, стратаў блізкіх людзей. Храм, пра які ён столькі чуў, не ўразіў яго. Ён інакш уяўляў сабе жытло Апалона. Свяцілішча выглядала сціплым. Дзіўныя конусападобныя слупы з абодвух бакоў цэнтральнай прысады, порцік, што абапіраецца на простыя дарычныя калоны, ахвярнік ля ўваходу, груба высачаны з вялікай гранітнай глыбы, уражваў толькі роспіс сценаў. Сакавітасць фарбаў ад сінявата-чорнай да блакітнай, залацістай, аквамарынавай. Быццам усе майстры Элады спаборнічалі, змешваючы ўсе вядомыя мастакам колеру. Храм здаваўся пустым. Адзіным жывым стварэннем быў агонь, гатовы прыняць ахвяру, прагны, адчувальны да любога подыху ветру. Ля самага ахвярніка на трыножніку замерла статуя прыўкраснай жанчыны Піфіі. Жрыцы, абавязаныя сустракаць паломнікаў ды прымаць ахвяры. Невядомы скульптар, які працаваў над цудоўным паслухмяным мармурам, перадаў пяшчотны абрыс рук, шыі, плячэй, здавалася, статуя дыхае. Алкіт наблізіўся да ўваходу ў храм. Знутры лілося дзіўнае зянне, здавалася, ў яго утаропіўся раз'юшаны пранізлівы позірк. Волат насцярожыўся. На працягу свайго кароткага жыцця ён не саступаў нікому, ні людзям, ні дэманам, ні багам, з якой ласкі. Ён ведаў, што сам быў народжаны найвялікшым з багоў ды выкармлены багіняй. У праходзе між дзвюма калоннамі з'явіўся жрэц у белым адзенні. Голас быў дрыготкім, старэчым, але гучаў уладна. «Спыніся, Алкіт! Альбо магутны бог ператворыць цябе ў прысак пад нагамі смяротных». Алкіт, уражаны тым, што яго назвалі па імі, застыў на месцы. «Я б хацеў прынесці ачышчальную ахвяру ды спытаць у Апалона пра свой лёс». «Мы дазваляем табе гэта зрабіць». Самаўпэўнены тон жраца давёў Алкіда да ціхага шалу. Ці ведае гэты лядашчы стары, што размаўляе з наймацнейшым са смяротных? Хай жа паглядзіць. Адзін рух, і казёл, што жаласна бляяў, апынуўся на ахвярніку. Яшчэ рух, і жывёла застаецца без галавы. Чорны струмень крыві свішча з горла, залівае граніт, прагнае полымя затрашчала і кінулася да ахвяры, бы драпежнік, што адчуў кроў. «Ахвяра прынятая!» Пачуўся нягучны, спакойны голас жраца. І зноў вандроўнік адчуў, як у ім расце раздражненне. Ён, нашчадак багоў, варты сам, без пасрэднікаў, гутарыць з насельнікамі нябёсаў, якога ражна блытаецца тут гэты нямоглы стары. Тым часам унізе ля падэшвы меднага трыножніка адчынілася чорная адтуліна, быццам рана на целе зямлі. Затулены вырвалася чорная хмарка і атуліла ўсё вакол. Алкіт адчуваў, што яму забіла духі і вымушаны быў адступіць на некалькі крокаў назад. Уражаны ён назіраў, як з зямнога чэрва вырываецца сіпучы струмень чорнай пары. Раптоўна закруцілася ў галаве, пачало рэзаць у вачах, трыножак, ахвярнік, мармуравая статуя, усё здавалася атуленым жоўтай смугой. Здзіўлены Алкіт заўважыў, што фігура, якая здавалася яму мармуравай, варухнулася ды выпрасталася. Погляд Піфіі быў накіраваны скрозь яго. Вусны варушыліся, як быццам Піфія слухала некага нябачнага і паўтарала чужыя словы. Потым яна загаварыла. Алкіда кінула ў жах. Голас не мог належыць ні маладой дзяўчыне, ні бабульцы. Грымоты яго, здавалася, скаланалі ўсе горы Факіды. «Слухай, Алкіт!» Грухатаў поўны незямной моцы голас. Табе адказвае Апалон, веда яго пра будучыню, падобныя да ўсюдысных прамянёў сонца. Ад сённяшняга дня ў цябе новае імя – Геракл. Алкіт памёр, Геракл можа стаць неўміручым, калі падпарадкуецца слабому і безабароннаму. Пад кіраўніцтвам вартага жалю і слабога моцны ды адважны здзейсніць вялікія ўчынкі. Алкіт змагаўся з людзьмі і быў пакараны вар'яцтвам. Геракл адолее 12 чарвякоў, якія выпаўзуць з зямнога ўлоння. Геракл знойдзе маці і бацьку, калі зразумее тое, што не хацеў разумець Алкіт. Я змаўкаю. Алкіт працёр вочы, страсянуў галавой. Ні цёмнай хмаркі над ахвярнікам, ні бездані, што зеўрала пад нагамі, маўклівая піфія на трыножку зноў нагадвала мармуровую статую. У праходзе між калонамі паказаўся стары жрэц. Алкіт раптам учуў падман. «Што за лухту я тут пачуў?» — выгукнуў ён з нечаканым шалам. «Каго вы хаваеце ў храме? Зараз я ва ўсім разбяруся». «Ты гутарыў з Апалонам, Геракл», — спакойна адказаў жрэц. «Якое бязглуздае імя! З якімі гэта чарвякамі я павінен змагацца? Я пераможца кефіронскага льва, той, хто выйграў вайну з эргінамі. Ты смяешся з мяне, стары? Не можа Апалон такое вярсці. Я павінен сам перапытаць у яго». Геракл зрабіў крок, каб увайсці ў храм. «Адыдзі, Геракл», — гэтак жа спакойна сказаў жрэц. «У храм не можа ўвайсці, няверны». Кроў прыліла да твару волата. Яшчэ ніводзін смяротны беспакарана не заступаў яму шлях. Ён зрабіў крок, толькі адзін крок, і адразу атрымаў важкі ўдар, роўнага па моцы якому ніколі не адчуваў. Здавалася, паветра перад ім ператварылася ў камень і штурханула з жудаснай сілай, адкінула на некалькі крокаў назад. Апошняе, што ён убачыў, накіраваны на яго позірк жраца, зацяты, жорсткі, але пазбаўлены злосці. Упершыню ў жыцці юнак адчуў такую бездапаможнасць. Страціўшы прытомнасць, ён пачуваўся дзіцем, спавітым па руках і нагах, на ўлонні нейкай вялікай істоты. Гэтае стварэнне адначасова выклікала страх і любоў. Што гэта было? Успамін пра маленства? Пра тое, што няздольныя згадаць дарослыя, ён раптам адчуў на вуснах смак малака. Было тёпла і утульна ў абдымках невядомай істоты. Але жанчына, якая трымала яго на ўлонні, прыціснула яго да сябе занадта моцна, і ён адчуў боль, а потым раптоўны сляпучы шал. Ахоплены ім, ён ужыў зубы, бо рукі і ногі былі ў пялюшках. Істота закрычала і адхінулася. Падзенне доўжылася бясконца, потым абрынулася цемра, быццам ён зноўку страчваў прытомнасць. Паступова ў цемры заззялі мігатлівыя кропкі зоры. Іх сузор'і нагадвалі кроплі малака, разлітага на чорным небе. Апошняй ягонай марай, ягонай мрояй была жанчына, якая глядзела на яго зверху ўніз. Ён бездапаможны, варты ў жалю, курчыўся ля яе ног. Жанчына смяялася. «Паглядзіце, багіна Геракла», — казала яна, смеючыся. «І он адужыў у бойцы колькі нікчэмных чалавечкаў, і я уявіў сябе непераможным волатам, а цяпер не вытрымаў погляду нямоглага старога і гэтага карузліка. Вялікі Зеус хацеў зрабіць уладаром мікенаў». Жанчына смяялася, а ён адчуваў моцную крыўду, боль, але не злосць. Ён не мог раззлавацца на яе. Гожая, стройная, велічная, шыкоўныя валасы, упрыгожаныя дыяментавай дыядэмай, вялізныя вочы, велічны стан рабілі яе хараство непараўнальным з прыгажосцю любой зямной жанчыны. Як жа хацеў Геракл убачыць у гэтых глыбокіх вачах не халодную пагарду, а любоў, мацярынскую любоў. Яе смех усё звіняў у яго ў вушшу, а мроя знікла. Расплюшчыў вочы, ён сустрэў позірк старога, што нахіліўся над ім. «Падыміся, Геракл», сказаў жрэц гэтак сама спакойна. «Угаманіся, больш табе нельга паддавацца сляпучаму шалу, як гэта рабіў раней Алкіт. Нельга забіваць людзей праз дробную крыўду, раздражненне». Геракл сумеўся. Ён падумаў, што жрэц ведае ўсё, што адбылося з Алкідам, у тым ліку і выпадак з Лінам, выкладчыкам музыкі. Чыёй ласкі амфітрыёну, які выхоўваў Алкіда, стрэліла ў голаў вучыць падлетка музыцы, і ён лепш спраўляўся з мячом ці лукам, чым са струнамі ліры. У юнака не было ахвоты да музычных практыкаванняў, аднак амфітрыён настаяў на сваім, ды не наняў нейкага Ліна, майстра ігры на ліры. Алкід сяк-так навучыўся брэнгаць на інструменце, але аднойчы Лін зрабіў яму заўвагу. Самазакаханы і задзірысты падлетак не выносіў крытыкі. Лін быў пакараны за сваю заўвагу. Удар лірай па галаве стаўся смяртэльным. Што паробіш? Алкіда не навучылі не стрымліваць ягоны шал, не сувымяраць свае сілы. Ах, з тая пары Алкід неаднойчы мучыўся з грыгзотамі сумлення. Магчыма, цяпер багі караюць яго за той бяздумны ўчынак. «Ойча!» – раптам сказаў Геракл, ахоплены нечаканым парывам пакаяння. «Я вінаваты перад многімі людзьмі. Я не заўсёды разлічваў сваю сілу. Я...» «Мы не заўсёды вольны распараджацца сабой», – адказаў жрэц. «Багі кіруюць нашымі ўчынкамі. Ах, калі б я мог пачаць жыццё зноўку, хіба ты не зразумеў, што пачаў новае жыццё, Геракл? Багі далі табе магчымасць выправіць колішнія памылкі. Да гэтай пары такой магчымасці не меў ніхто са смяротных. Што значыць маё новае імя? Яно значыць герой, які здабывае славу, дзякуючы пераследу Геры». Геракл зноў уявіў велічны вобраз багіні, што паўстаў перад ім у мроі. «Няўжо яна будзе меншыць мяне ўсё жыццё? Няўжо я ніколі не заслужу яе любові, калі Зеўс мой бацька? Як усе кажуць, дык яна маці, яна аж яго жонка. Нават Піфія, вуснамі якой гаворыць сам Апалон, не можа прадбачыць, што здзейсніць жанчына, якая раўнуе, нават калі гэтая жанчына боская Гера. Цярплівасць, Геракл, цярплівасць і мужнасць. Толькі з іх дапамогаю чалавек здольны наблізіцца да багоў. Што мне трэба рабіць? Апалон казаў пра якісьці чарвяку. Багі смяюцца з мяне? Прароцтвы Апалона ніколі нельга разумець літаральна. Чакай мяне тут. Мне трэба перамовіцца з радаю жрацоў». І ён пакінуў Геракла аднаго. Герой праседзіў на камені гадзіны дзве, пануры, нерухомы, падпіраючы галаву рукой. Усё яго бязрадаснае жыццё, дакладней, жыццё чалавека, якога звалі Алкідам, прамільгнула перад ім. Цудоўнае яго нараджэнне, абяцанні, якія даў ягоны бацька, вялікім Зеўсам пра будучы трыумф сына царыцы Алкесты, крывадушнасць Геры, што пазбавіла яго ўлады, а потым і месца ў бацькоўскім доме. Амфітрыён і Алкеста з жахам глядзелі на падлетка, што быў мацнейшым за любога дарослага мужчыну ў Мікенах. Мусіць, пужлівая Алкеста аддавала перавагу брату Алкіда і Кіфу, які не меў ніякіх асаблівых здольнасцяў, затое быў звычайным чалавекам. А ён, Алкіт, заўжды адчуваў, што не падобны на простых смяротных. І гэтая думка часта прыносіла яму пакуты. Амфітрыён ніколі не бачыў у ім сына. Да і Алкіт не быў ягоным сынам. Сябры, вы слухалі першыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.